Panggulan lek batange kaya rina, rembulane sing awe-awe. Ngelingake aja turu sore-sore, kene tak critani Gusti Mbah sore. Panggulan lek batange kaya rina, rembulane sing awe-awe. Ngelingake aja turu sore-sore, kene tak critani Gusti Mbah sore. Jaman kepungkur ana jaman buntutan, esok-esok ing luru ramalan. Gambar kucing dikira gambar macan, bengi diputer ser metu wong edan. Kepungkur ana jaman buntutan, esok-esok ing luru ramalan. Gambar kucing dikira gambar macan, bengi diputer ser metu wong edan. Kurang puas loro ramalan, wong ora waras dadi takonan. Takonan ditakoni guyu-guyu cekakan, jebul kang takoni wis ketularan. Kurang puas loro ramalan, wong ora waras dadi takonan. Ditakoni guyu-guyu cekakan, jebul kang takoni wis ketularan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, adada ma bi ilmi Allahi salatan daimatan bi dawami mulki Allahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, adada ma bi ilmi Allahi salatan daimatan bi dawami mulki Allahi.